मायामृगं दैतये सितमन्वधावद् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि गंधद्वाराम् दुराधर्षाम् नतपुष्टां करिष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। मनसः काममाकूतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयश्री त्रयतां यशः। श्री तुलस्यै नमः। गन्धं लेपयामि पुष्पान् समर्पयामि पुष्पाणि पुष्पमालां नैवेद्यं पुनराग्नीयं जलं रूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीं श्रीकृष्णपूजा प्रीत्यर्थम् अर्पयामि हरिप्रियाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अजतवदनो ब्रह्माद्बाहुरपरो हरिः अभालोचनशम्भुर्भगवान् वादरायणः। नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं ऋषिं मम भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि।

बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की, जड़खोर गोधाम की, सूरश्याम गोधाम की, श्री पत्मेड़ा गोधाम की, श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री काम्यक बन की, श्री कामेश्वर महादेव की, विमल कुंड की, वृंदा देवी की, बद्री नारायण भगवान की, केदारनाथ भगवान की, श्री ब्रज कामद सुरभि बन की, बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की, श्री प्रतिज्ञावन सौगंधिनी शिला की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री मलुकदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, सब संतन की, श्री विनय पत्रिका जी की, श्री कामधेनु गोमाता की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में परम पवित्र रस बजवास चातुर्मास महामहोत्सव के इस पवित्र अनुष्ठान में परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय हम सबके प्रेरणा स्रोत गोऋषि श्री पथमेड़ा महाराज जी के मंगलमय सानिध्य में एवं श्रद्धेय पूज्य श्री परमहंसी महाराज की मंगलमयी उपस्थिति में, पूज्य ब्राह्मणों की संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है। कल हम लोगों ने बद्री नारायण भगवान का स्मरण किया था विनय पत्रिका के पदक्रम में। कितना अद्भुत वर्णन था विनय पत्रिका में, गोस्वामी जी ने बद्री नारायण भगवान की जो स्तुति की है, जीव चलता तो है भगवान की ओर लेकिन उसे प्राप्ति क्यों नहीं होती है, बहुत ही सुंदर विवेचन। अब इतना सुंदर पद है कि हमारा मन कहता कि हम द्वारा उसको कहें, लेकिन ऐसे द्वारा द्वारा कहने में बहुत समय जाएगा, वह तो अच्छी बात है समय का जाना, लेकिन अब हम आगे कहते हैं। 61वां पद है। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने काशी के दशरात्र देवता भगवान बिंदु माधव का स्मरण किया है। काशी का प्रधान मंदिर था बिंदु माधव मंदिर। मुगल काल में बिंदु माधव मंदिर को तोड़ दिया गया मुसलमानों के द्वारा। ब्राह्मणों ने देखा कि मंदिर टूट जाएगा, कहीं श्री विग्रह को खंडित न कर दें मिले, इसलिए वो बिंदु माधव भगवान को अपने घर में उन्होंने छिपा दिया। जिस स्थान पर बिंदु माधव भगवान का भव्य मंदिर था उसको तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई, जो आज भी वहाँ है, आज भी वो विशाल मस्जिद है जो बिंदु माधव भगवान का मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। कालांतर में मुगलों का उपद्रव जब शांत हुआ तब बिंदु माधव भगवान को पुनः वहीं निकट में ही विराजमान किया गया। हम लोगों ने दर्शन किया बिंदु माधव भगवान का। जिस काल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजमान थे उस समय तक बिंदु माधव मंदिर अपने भव्य दिव्य स्वरूप में था, क्योंकि जहांगीर के काल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने साकेत प्रयाण किया और जहांगीर का पुत्र शाहजहां हुआ और शाहजहां का औरंगजेब हुआ। ये बिंदु माधव भगवान का मंदिर औरंगजेब के काल में तोड़ा गया, इसलिए तुलसीदास जी महाराज जब तक विराजमान थे तब तक अपनी दिव्य भव्य स्वरूप में, अपने दिव्य भव्य स्वरूप में बिंदु माधव मंदिर प्रतिष्ठित था। उस समय लक्ष्मी जी बिंदु माधव भगवान के दाहिने ओर थी, इसलिए इस पद में गोस्वामी जी ने दाहिनी ओर लक्ष्मी जी का स्मरण किया। और यहाँ जो बिंदु माधव भगवान का नक्षिक वर्णन किया गया है गोस्वामी जी के द्वारा, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि किसी मूर्ति का, किसी विग्रह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिंदु माधव भगवान ने अपने कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले मधुराति मधुर दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य स्वरूप में, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। और जो भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया उन्हीं बिंदु माधव भगवान का नक्षिक वर्णन। यद्यपि प्रत्यक्ष भगवान में और वर्तमान समय में बिंदु माधव भगवान का जो विग्रह स्वरूप है उसमें अंतर नहीं है, एक ही है, लेकिन गोस्वामी जी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया, ये कहने का भाव है। इतना सुंदर पद है ये बिंदु माधव भगवान के नक्षिक ध्यान का कि कोई ये पद कंठस्थ कर ले केवल और धीरे धीरे मानसिक गाता चला जाए तो नख सिख बिंदु माधव भगवान का स्वरूप उसके हृदय में प्रकट हो जाए, ऐसा दिव्य पद। जो ध्यान करने वाले लोग हैं उनके लिए यह पद बहुत ही दिव्य है। हाँ, अब कोई कहे हम तो धनुष बाण धारी का ध्यान करते हैं या हम मुरली मनोहर का ध्यान करते हैं, तो अंतर क्या है? इतना ही तो अंतर है, बाकी रंग रूप सब एक जैसा है। चार भुजा और दो भुजा का ही तो अंतर है, धनुष बाण और मुरली और शंख चक्र का ही तो है, और क्या अंतर है? इसलिए ठाकुर जी में भेद नहीं, स्वरूप एक ही है, तो जो चाहे वो स्वरूप आप ध्यान कर सकते हैं। अद्भुत है, क्या कहें। भाव से प्रेम से श्रवण करें और केवल श्रवण ही न करें, भगवान के स्वरूप का भाव राज्य में दर्शन करें, अनुभव करें। देव सकल सुख कंद आनंद बन पुण्य कृत बिंदु माधव द्वंद्व विपतिहारी यस्यांघ्रि पाथोज अज संभूषण का दिशुक शेष मुनि वृंद अलि निलयकारी अमल मरकत श्याम काम शत कोटि छवि पीत पट तड़ित इव जलद नीलम अरुण शत पत्र लोचन विलोकन चारु प्रणत जन सुखद करुणार्द्र शीलम काल गजराज मृगराज दनुजेश बन दहन पावक मोह निशि दिनेशम चारि भुज काल गजराज मृगराज दनुजेश बन दहन पावक मोह निशि दिनेशम चारि भुज चक्र कौमोद की जलज दर सरसिजो परियथा राजहंसम मुकुट कुंडल तिलक अलिब्रात इव भ्रुकुटि द्विज अधर वर चारुनाशा रुचिर सुकपोल दर ग्रीव सुख सीव हरि इंदु कर कुंदमिव मधुर हासा उरसी बनमाल सुविशाल नव मंजरी भ्राज श्री वत्सलांचन उदारम परम ब्रह्मण्य अति धन्य गत मन्यु अज अमित बल विपुल महिमा अपारम हार के यूर कर कनक कंकन रतन जटित मणि मेखला कटि प्रदेशम युगल पद नूपुरा मुखुर कलहंसवत सुभग सर्वांग सौंदर्य वेशम सकल सौभाग्य संयुक्त त्रैलोक्य श्री दक्ष दिशि रुचिर बारीश कन्या बसत विबुधापगा निकट तट सदन वर नयन निरखन्ति तेति धन्या नयन निरखन्ति नरतेति धन्या अखिल मंगल भवन निविड संशय शमन दमन बृजनाटवी कष्ट हरता विश्वधृत विश्वहित अजित गोतीत शिव विश्वपालन हरण विश्वकर्ता ज्ञान विज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य निधि सिद्धि अणिमादि दे भूरि दानम ग्रसित भव व्याल अति त्रास तुलसीदास त्राहि श्री राम उर्गारियानम त्राहि श्री राम उर्गारियानम हे देव हे बिंदु माधव भगवान संपूर्ण सुखों के आप कंद हैं। जब तक जीव आपका चरणाश्रय ग्रहण नहीं कर लेता तब तक उसका दुख निवृत्त नहीं होता है। जैसे स्वच्छ अगाध जल से भरी सरिता में सरोवर में मछली सुखी रहती है, ऐसे ही भगवत शरणागति ग्रहण करने वाला जीव सुखी रहता है। हे नाथ, आप समस्त सुखों के कंद हैं, अर्थात सुख की वर्षा करने वाले सजल मेघ हैं आप। हे भगवान, आनंद बन पुण्य कृत। काशी का एक नाम है आनंद बन, काशी को आनंद बन कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। सानंद बानंद सानंद मानंद वने वसंतम, सानंद मानंद बने बसंतम, आगे क्या है, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आनंद बने वसंतम, आनंद बन, आनंद बन काशी को कहते हैं। आनंद बन पुण्य कृत, आनंद बन को अत्यंत पवित्र करने वाले। आनंद बन तो मुक्ति की जन्मभूमि होने से भगवान भूत भावन के द्वारा सेवित होने से परम दिव्य है, लेकिन आपने विराजमान होकर बिंदु माधव स्वरूप से इसे अत्यंत पवित्र बना दिया। पुण्य कृत, अत्यंत पुण्यमय आपने उसे बना दिया। बिंदु माधव द्वंद्व विपत्ति हारी। हे बिंदु माधव, आप सारे द्वंद्वों का हरण करने वाले हैं और विपत्ति का हरण करने वाले हैं। ये संसार जो है ना, ये द्वंद्वात्मक ही है, दो से ही संसार बना, नाम रूप संसार। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु कुजाति सुजाति सब द्वंद्व ही तो है। आप जिस जीव पर कृपा करते हैं उस जीव का संसार उजड़ जाता है, संसार रहता ही नहीं। क्या इस संसार का सर्वथा अभाव हो जाता है? नहीं, आप जब अनुग्रह करते हैं तो हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, हरि ही जगत हैं, जगत ही हरि हैं। इस रूप में सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, जगत का तिरोभाव हो जाता है, जगत ही जगन्नाथ बन जाता है, जगन्नाथ ही जगत बने हुए हैं, जगत ही जगदीश बन जाता है। हे प्रभु, आप जीवों की लौकिक विपत्तियों का तो हरण करने वाले ही हैं, आध्यात्मिक विपत्तियों का भी हरण करने वाले हैं, सबसे भारी विपत्ति है पूज्य श्री हरेराम बाबा ने एक पद में कहा, तब विमुख अनेकों जन्म गए अस्थावर जंगम रूप धरे, तब विमुख अनेकों जन्म गए अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे हे नंद किशोर दया सागर, मेरी नैया को पार लगा दीजे हे अवध किशोर दया सागर। ये जो जन्म मृत्यु के चक्र में जीव पड़ा है यही सबसे भारी विपत्ति है। और आपकी शरण जो जीव ग्रहण कर लेता है वो जन्म मृत्यु रूपी विपत्ति से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, आपके जो श्री चरण कमल हैं वो कैसे हैं? अज शंभु सनकादि सुख शेष मुनि वृंद अलि निलयकारी। ब्रह्मा जी महाराज, शंकर भगवान, सनकादिक सिद्ध सुखदेव जी महाराज, शेष भगवान, नारद जी महाराज, ये जितने भी मुनि वृंद हैं वे भौंरा बनकर के आपके चरण कमल मकरंद रस का पान करते रहते हैं। जैसे रस लंपट भ्रमरों की पंक्तियां कमल बन पर टूट पड़े, ऐसे ही ये श्री नारद शुक सनकादि ब्रह्मा शिव आदि ये सब के सब आपके चरण कमल के भ्रमर बन करके आपका चरण कमल मकरंद रस का पान करते रहते हैं। हे भगवान, दिव्य जो मरकत मणि है उस मरकत मणि के समान आपके श्री अंग की श्याम कांति है। काम शतकोटि छवि, करोड़ों करोड़ों कामदेव के समान आपकी सुंदर छवि है। और आपके सुंदर श्यामल श्री अंग पर ऐसे पीतांबर फहरा रहा है मानो लगता है कि सजल घटा के ऊपर सजल घटा में ही और पीले रंग की बिजली शाश्वत भाव से चमक रही हो, ऐसे आपका पीतांबर फहरा रहा है। बिजली जैसी चमक आहा प्रकट हो रही है। शतदल कमल उसके समान आपके विशाल कर्णांत सुदीर्घ अरुणारे नेत्र हैं। और इतने सुंदर आपके नेत्र हैं, नेत्र तो सुंदर हैं ही आपकी अवलोकन ही बहुत सुंदर है। आप जब देखते हैं क्या कहना, बड़ी सुंदर आपकी अवलोकन है। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने ध्यान मंजरी में भगवान की चितवन के ऊपर बड़ी प्यारी बात कही है। चितवन चारु कृपाल रसिक जन मन आकर सत, चितवन चारु कृपालु रसिक जन मन आकर्षत। चितवन बहुत सुंदर है ठाकुर जी की, बड़ी अद्भुत चितवन है। कितने पद कहें, प्यारी जू सुंदर बदन तिहारो, निरखी निरखी प्रीतम सचु पावत निमिषु हो निमिषु हो तुन न्यारो। मंदहास परिहास परस्पर नव नव नेह निहारो, श्री बिहारी बिहारी निदास रहसि रस वृंदा विपिन बिहारो। हास भी सुंदर है, अवलोकन भी बड़ी सुंदर है, मुस्कान भी बड़ी सुंदर है। सुन प्यारी तेरो रिझवारी प्रीतम कुंज बिहारी, छवि आसक्त लग्यो संग डोले बोले मुखी बलिहारी। नैन निरखी निशी बासर जीवे, प्रियाजी लालजी के अवलोकन और लालजी प्रियाजी के अवलोकन देख करके। नैन निरख निशिबासर जीवे, देत अपन को बारी सरस माधुरी प्रीति अलौकिक लोक वेद ते न्यारी। सुनु प्यारी तेरो रिझवारी प्रीतम कुंज बिहारी, चितवन मेरी चित चोर सो अटकी, रूप ठगोरी लागी जब ते लख छवि नागर नटकी। आई लहर गई सब सुधि बुधि, तन कंप्यो सिर मटकी पटकी, ललित किशोरी चितवन ही कछु करी गयो, मो पैटो ना टटकी। इस चितवन ने ही कोई टटका टोना कर दिया है हमारे ऊपर, क्या कहना, एक दो पद नहीं है, सैकड़ों पद हैं चितवन के। प्यारी जू की चितवन में कछु टोना, प्यारी जू की चितवन में कछु टोना, मोहिलियो मिठ बोलन डोलन सुंदर श्याम शलोना, चंचल चख माते राते मृग खंजन मीन लजोना, ब्रज निधि लाल बिहारी हित सो भुज बरी कंठ लगोना। प्यारी जू की चितवन में कछु टोना, प्यारी जू की चितवन में कछु टोना। बड़ी सुंदर चितवन है, एक पद बहुत प्रसिद्ध है, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की, कटिली भौदा बाकी सुघर सूरत मधुर बतिया, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की, मुकुट चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली, अहो कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्यामा की। परस्पर मिलके जब बिहरे वो वृंदावन की कुंजन में, वो वृंदावन की कुंजन में नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा को दो दर्शन, सुजस हो श्याम श्यामा की। सखी श्यामा को दे दर्शन, सुजस हो श्याम श्यामा की। श्री गौ माता की जय। श्री पद्मेड़ा गोधाम की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आप इधर आ जाएं, थोड़ी थोड़ी जगह दूर दूर करके बैठिए और सब सावधान होकर के श्रवण कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी मंगलमयी ठाकुर जी की चितवन का स्मरण कर रहे हैं। भगवान की अवलोकन कैसी प्यारी है बिंदु माधव भगवान की, बड़ी अद्भुत अवलोकन है। अरुण शतपत्र लोचन विलोकन चारु, विलोकन चारु, भगवान के देखने का जो ढंग है ना चितवन, बड़ी प्यारी है। उसी चितवन की बात हम कर रहे हैं। हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री हित हरिवंश जी ने, हित 84 जी का एक पद बहुत प्रसिद्ध है, महाप्रभु जी कहते हैं नैनन पर बारों को टिक खंजन। खंजन के नेत्र बड़े प्यारे होते हैं, खंजन पक्षी के कहते करोड़ों करोड़ों खंजन इनकी नेत्रों की छटा पर न्योछावर है। नैनन पर बारों को टिक खंजन, कैसे नेत्र हैं, चंचल चपल अरुण अनियारे, चंचल चपल अरुण अनियारे, अग्रभाग बन्यो अंजन, नैनन पर बारों को टिक खंजन, रुचिर मनोहर वक्र विलोकने, रुचिर मनोहर तिरछी विलोकनी, सुरत समर दल गंजन, जय श्री हित हरिवंश कहत न बने छवि, सुख समुद्र मन रंजन, नैनन पर बारों कोटिक खंजन। मतवारे री तेरे छैल छवीले नैना, मतवारे री तेरे छैल छवीले नैना, घूमि रहे अलवेले अलौकिक करत कटाक्षन सेना, चपलारे अनियारे भारे कजरारे सुख देना, श्री सरस प्रिया बस भे हैं बिहारी कही कही साधु बेना, मतवारे री तेरे छैल छवीले नैना। तो भगवान की चितवन बड़ी प्यारी है, श्री राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। नंदन दन के ऐसे नैन, रघुनंदन के ऐसे नैन, कैसे नैन, अति छवि भरे नाग के सोना, नाग के सोना अति छवि भरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, देखते आदमी भयभीत हो जाए, लेकिन अति छवि भरे नाग के सोना, डरती दसे करी सेन, ऐसे देख लेते जिसकी ओर बस वो तो घायल हो जाता है, डस लेते हैं उसको। और इनकी चितवन का प्रेमोन्माद रूपी जहर जिसको चढ़ता है, वो मादकता जिसको चढ़ जाती, वो फिर किसी गारुड़ मंत्र से उतरती नहीं है। नंदन दन के ऐसे नैन, अति छवि भरे नाग के छोना, डरती दसे करी सैन, इन समसावर मंत्र न कोई होई, जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई, एक दृष्टि में मनहर लेवे कर देवे बेचैन। नंद नदन के ऐसे नैन, चितवन में घायल कर ले कर डारे, चितवन में घायल कर डारे, इन पे कोटि बान ले बारे, अति तेने तिरछे ही कसके, श्वास न देवे लेन, नंद नदन के ऐसे नैन, चंचल चपल मनोहर कारे, खंजन मान लजावन हारे, नारायण सुंदर मतवारे, अनियारे दुख देन, नंद नदन के ऐसे नैन। ये श्री नारायण स्वामी जी का पद है। पंजाब की धरती में जन्म लिए श्री नारायण स्वामी जी महाराज, पवित्र विप्र कुल में जन्म लिया था, शास्त्रों के बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे, लेकिन हमारे ठाकुर जी जो ना माखन चोर हैं, ये माखन क्या है, ये प्रेमियों का जो निष्काम भक्तों का प्रेमियों का जो हृदय है यही माखन है। ऐसा माखन जिनका मन बन जाता है ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ता, माखन चोर बिना बुलाए आ जाते हैं, चित चुरा ले जाते हैं, मक्खन को चुरा लेते हैं। और श्री नारायण स्वामी जी गिरिराज जी में कुसुम सरोवर पर रहे, अद्भुत पद है नारायण स्वामी जी के। महाराज जी भगवत धाम प्रयाण उनका बड़ा विलक्षण हुआ नारायण स्वामी जी का। श्याम तमाल से लिपट गए और ऐसे लिपट गए कि लिपट के ही भगवत धाम चले गए। बड़े प्रयास से उनके शरीर को वृक्ष से अलग करना पड़ा। सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन, राधा का दर्शन करने वाले अद्भुत। इन्हीं नारायण स्वामी जी का बहुत सुंदर सुंदर पद है नारायण स्वामी जी के। इन्हीं नारायण स्वामी जी ने कहा है, जाहि लगन लगी घन श्याम की, नारायण बौरी भई डोले रही न काहू काम की, ये इन्हीं का पद है। और ये भी इन्हीं का है नारायण स्वामी जी का। नारायण स्वामी जी कहते हैं, चाहे तू योग कर भ्रुकुटी ध्यान मध्य धर, ये सब साधनों से साधनों की प्रक्रिया से आगे बढ़े हुए हैं नारायण स्वामी जी। वो कह रहे हैं, चाहे तू योग कर भ्रुकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले, निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसो तत्व ज्ञान निज मन में तू धार ले, नारायण अपने को आप ही बखान कर, मोते वह भिन्न नहीं याग भी पुकार ले। पर ये सब बात है, अच्छी है, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, जौलो तो ही नंद को कुमार ना ही दीठ पर्यो, तौलो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। ये दिखाई पड़ जाएंगे तुम सब भूल जाओगे। ऐसे नारायण स्वामी जी महाराज वे कहते हैं, श्याम ब्रिगन की चोट बुरी, श्याम ब्रिगन की चोट बुरी, ज्यो ज्यो नाम लेत तू बाको मोघायल पे नौन फुरीरी, श्याम द्रिगन की चोट बुरीरी, ना जाने ना जानो अब सुध बुध मेरी, कौन विपिन में जाय दुरीरी, नारायण नहीं छूटत सजनी, जाकी जासो प्रीति जुरीरी, श्याम द्रिगन की चोट बुरीरी। मोहन के अति नैन नुकीले, निकसे जात पार ही राके निरखत निपट गसीले, ना जानो बेधन अनियत तीन लोक ते न्यारी, ज्यो ज्यो छिदत मिठास ही ये में सुख लागत सुकुमारी, जबसो जमुना कूल बिलोक्यो सब निस दिन सब निस नींद न आवे, उठत मरूर बंक चितवनिया उर उत्पात मचावे, ललित किशोरी आज मिले जहां वाकुल कान बिचारो, आग लगे यह लाज निगोड़ी दृग भरी श्याम निहारो। कैसे हैं नेत्र लजीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से, क कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं, रूप के लुभीले कजरीले उनमीले बर छीले तिरछीले फसीले और गसीले हैं, ललित किशोरी झमकीले गर्वीले मानो अति ही रसीले चमकीले और रंगीले हैं, छवीले छकीले अरुणीले से नसीले आली नैना नंदलाल के नचीले और नुकीले हैं, नैना नंदलाल के नचीले और नुकीले हैं। एक दो नहीं महाराज जी, सैकड़ों पद इस प्रकार के महापुरुषों की संतों की रसों की वाणियों में हैं, जहां भगवान के रूप का वर्णन है वहां विशेषता भगवान के नेत्रों की है, क्योंकि प्रेम का रस का वात्सल्य का अगाध समुद्र इन नेत्रों में हिलोरें लेता रहता है। इसलिए अग्रस्वामी जी ने कहा चित बन चारु कृपालु रसिक जन मन आकर सत। बहुत सुंदर चारु चितवन है इनकी, बड़ी पवित्र चितवन है, बड़ी मीठी चितवन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रसखान जी ने, रहीम जी ने जो यवन कुल में कारे खाने यवन कुल में उत्पन्न जो भक्त हुए हमारे जी, उन्होंने भी भगवान के रूप का जहां स्मरण किया है वहां विशेषकर भगवान के नेत्रों का विशेष वर्णन किया है। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि जहां कहीं ध्यान का वर्णन है भागवत में भी पुराणों में भी, वहां भगवान के नेत्रों की विशेषता बार बार कही गई। मनुष्य की बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती। आप विचार करें कर्णांत दीर्घ नयनम नैनावि, यहां कर्णांत यहां तक के नेत्र ऐसे नेत्र, कैसा मुखारविंद होगा, कितनी बड़ी आंख भगवान की। ये तो जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है वे ही अनुभव कर सकते हैं, हम लोग तो केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि लाला को जन्म भयो नंदालय में, तो गोपी बधाई देवे गई तो गोपी एक गोपी कहा बोली मैया कहा कहे कहा कह रही है, बोले मैया छोटो सो लाला याके बड़े बड़े ने, अभी नवजात शिशु है, अभी नालो छेदन संस्कार तक नहीं हुआ है, अरे लाला की आंख कितनी बड़ी बड़ी है, ऐसी आंख तो मैंने जीवन में पहली बार देखी है, ऐसी आंख पहले कभी किसी की देखी, इतनी सुंदर आंख। मुस्लिम भक्तों ने भी कहा है कन्हैया की आंखें, वो अपने अपने लहजे में कहते हैं, अपने अपने भाषा में कहते हैं, ये नसीफ खलीली करके एक मुस्लिम भक्त हुए उनकी वाणी, कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली, वो हिरन की उपमा देते हैं, कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया की आंखें हिरन सी नसीली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा लेने वाली, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया कदीदार सीमी कफस है। कन्हैया की आंखें हिरन सी नसी। बहुत बड़ा पद है। कहने का आशय हमारा यह है कि भगवान की चितवन बड़ी प्यारी है, इसलिए ध्यान करने वाले भक्त नेत्रों पर अपना ध्यान विशेष अटका देते हैं ठाकुर जी के। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, अमल मरकत श्याम काम शतकोटि छवि पीत पट तडित इव जलद नीलम अरुण शतपत लोचन बिलोकन चारु प्रणत जन सुखद करुणार्द्रशीलम। शतदल कमल के समान विशाल भगवान के नेत्र हैं और उनकी बिलोकन बड़ी प्यारी है। कैसी बिलोकन है? बिलोकन माने देखने का तरीका, देखने का ढंग कैसा है? कहते प्रणत जन सुखद, शरणागत भक्तों को परम सुख देने वाली है। इसलिए शरणागत भक्त भगवान की आंखों में अटक जाते हैं। और कैसा स्वभाव है इनकी आंखों का? करुणार्द्रशीलम। ये कमल के समान विशाल नेत्र, इनकी चितवन शरणागतों को आनंद देने वाली, सुख देने वाली है। और करुणा से सदा आंखें गीली रहती हैं ठाकुर जी की। करुणार्द्र नेत्र हैं, करुणा का समुद्र इन नेत्रों में हिलोरें भरता रहता है। ऐसी आंखें आप सोच लो है? ये सरयू जी क्या है? भगवान के नेत्रों का जल तो है। सरयू जी भगवान के नेत्रों का जल है। भगवान के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी ने अव्यक्त वाणी के आदेश से तप किया और भगवान ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा तो ब्रह्मा जी भाव में भर गए और भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा तो अनंत काल से जो भगवान के हृदय में भक्तों के प्रति वात्सल्य विराजमान था, प्रतिष्ठित था, वो ब्रह्मा जी को देख करके हिलोरे ले ले गया। भगवान इतने द्रवित हो गए वात्सल्य में, एक साथ वात्सल्य भगवान का उमड़ पड़ा और भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। भगवान के नेत्रों से वह वात्सल्य प्रवाहित होने लग गया। ब्रह्मा जी तो सृष्टिकर्ता है ही है। तत्काल उन्होंने अपने मन से संकल्प किया और हिमालय के उत्तुंग शिखर पर मानस सरोवर प्रकट कर दिया। वही भगवान के नेत्रों का जल इकट्ठा हुआ और उसी मानस सरोवर से सरयू जी पधारी। तो सरयू जी को नेत्रजा कहा गया है, भगवान के नेत्रों का जल। आप सोचो भगवान की आंखों में कितनी करुणा है, कितना बड़ा है मानस सरोवर। और सरयू जी अगाध जल से सरयू जी निरंतर भरी रहती है। भगवान की करुणा ही बह रही है सरयू जी के रूप में। श्री अयोध्या जी में सबसे विशेष आनंद तो सरयू जी का है। हम जब अयोध्या जी जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हमारे वृंदावन में यमुना जी ऐसी हो जाएं। दिव्य जल सरयू जी का। आज भी महाराज जी अयोध्या में 80% महात्मा आज भी सरयू जल पान का नियम रखते हैं, सरयू जल ही पीते हैं 80%। आज भी किनारे के तमाम स्थानों में सरयू जल से ही रसोई बनती है और आज भी सैकड़ों महात्मा नित्य सरयू स्नान करते, चाहे जो ऋतु हो नित्य सरयू स्नान। ये भक्त वात्सल्य ही है। यही गोस्वामी जी कहते करुणार्द्र शीलम। शील माने स्वाभाविक गुण, स्वाभाविक धर्म, स्वभाव। करुणा से आंखें गीली बनी रहती हैं। काल मगर गजराज मृगराज हे भगवान, काल रूपी हाथी को मारने के लिए आप मृगराज हैं। आशय क्या हुआ? आशय यह है कि आपके अनन्य भाव से प्रपन्न शरणागत जो भक्त हैं, वे काल के अधीन नहीं होते हैं, काल उनके अधीन रहता है, वे काल जयी होते हैं। ब्रज की एक घटना एक महापुरुष ने हमको सुनाई थी। घटना पुरानी है। एक महात्मा बरसाने के क्षेत्र में, बरसाने के क्षेत्र की बात है, एक महात्मा खूब भजन करते थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। कल महाराज जी भी पधारे होंगे वहां प्रहलाद दास जी का के यहाँ। कैसा लगा महाराज जी वहां है? ये तो बाद में इतनी बन गई झोपड़ी, नहीं तो बाबा तो ऐसी हींस की झाड़ी में रहते थे। बाबा इतनी सी तेल की सीसी देखी होगी आपने, वो 6 महीना चलता था उसमें तेल, बस एक क्षण जलाकर बुझा देते थे मिट्टी के तेल में, और उतनी ही बड़ी सीसी सरसों के तेल की होती थी, वो भी 6 महीना चलती थी। और संपूर्ण श्रीमद् भागवत कंठस्थ था, वहां को नित्य पारायण करते थे और अहर्निश भजन, ये ब्रज की शोभा है। तो ऐसे ही संत रहते थे महाराज जी, और भजन में ऐसे लग गए कि मधुकरी करने भी कम जाते थे, कभी चले गए तो चले गए, नहीं तो नहीं। तो गैया चराने के लिए जो ग्वारिया आते, वो घर से जो रोटी लाते, बाबा आज तू रोटी लेवे गये हो ना गये, भिक्षा गये ना गये, मधुकरी करवे गये नहीं गये? बाबा भजन करते थे तो कुटिया में देखते मधुकरी नहीं है, तो अपने जो रोटी लाते ना गैया छाक लेके आते, उसी में से थोड़ा दे देते, तो बाबा को छाछ महेरी रोटी दे देते। कभी बाबा मधुकरी ले आते तो ग्वारिया कहते बाबा हम तुम संग ही संग खाएंगे, तो ग्वारिया ले आते बाबा ले आते, एक साथ बैठ के ग्वाल मंडला बना के पाते। एक दिन ग्वारिया बोले, बाबा तेरी कुटिया में तो मधुकरी है ना, है हम लाए छाक बैठ के कछु जीम ले आरोग ले। बाबा मौन थे, भजन कर रहे थे, पीछे पड़ गए, ब्रजवासी तो पीछे पड़ जाते हैं, पीछे पड़ गए। अरे बाबा बोले क्यों ना है? अरे खाए ले, कब तक माला तार तो रहे गो, फिर तो रहे गो। तब उन्होंने कहा कि आज हम कुछ पाएंगे नहीं, आज हमारा समय अब पूरा हो गया, तुम लोग खाओ पियो, आज तो हम चले जाएंगे, मर जाएंगे आज हम। अच्छा, अरे बाबा तू मर जाएगा? हाँ मर जाएंगे, तुम लोग खाओ पियो, खा पी लो बढ़िया से। वो सब उन्होंने ज्यादा कोई परवाह नहीं, कैसी बाबा कह रहे हो। बाबा ने अपनी कुटिया का द्वार अटका दिया और बस जप पूर्ण करके, संख्या पूर्ण करके लेट गए। और भोजन के बाद ग्वारियों के मन में आया कि अब गैया यहां से ले चलना है, देखें तो सही बाबा मरो के जियो, कह रहे हो मर जाऊंगा आज। उन्होंने देखा तो बाबा पधार गए, अरे बाबा पधार गए, बड़े अच्छे संत थे, चलो चलो भैया ले चलो। तो ग्वारियों ने ही उनकी अर्थी बनाई, लेके चले। तो उधर चिक्सोली गांव है, चित्रा सखी का गांव है, बरसाने के पास चिक्सोली। तो चिक्सोली होकर के उधर ही स्मशान था, तो उनको लेके जा रहे थे शरीर को। तो एक ब्रजवासी ने बोली, कौन मर गए? बोले अमुक बाबा मर गए। अरे राम राम, कल ही तो बाबा हमारे यहाँ से मधुकरी लेके गयो, काल मधुकरी लेके गयो, आज मर गए। अरे राम राम बताओ, अरे बाबा तो आज ही मरवे को मिलो, धर दे धर दे, बाबा नीचे धर दे, ढोक दे लो। गोपियां ऐसी होती, तो परिक्रमा करी उसने आरती की और प्रणाम किया और रोते हुए कहा, बाबा हमारे घर में छोरी आई भई है, और आज ही छोरी की विदाई है, वे वारी है, ससुराल से लाली आई है, तो लाली की आज विदाई हुई, आज ही तो मरवे को मिले। अरे और काऊ देना मर जा तो बताओ, अब मैं अपनी छोरी की विदा करूं कि तेरी विदा करूं, ऐसे बोल दिया उसने भाव में। महाराज जी वो शरीर में हलचल हो गई और वो मूंज की रस्सी से बांधा तो तोड़ ताड़ करके बाबा जी बैठ गए। बोले कोई बात नहीं मैया, रोवे नहीं, आज तक हमने किसी ब्रजवासी को पीड़ा दी नहीं है, किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, तू प्रेम से आज अपनी छोरी की विदाई कर ले। अपनी कहा अपने तो कल मर जाएंगे, कोई बात थोड़ी आज मरे या कल मरे एक ही बात। अब वो जो ग्वारिया लेके वो घबरा गए, बाबा जिंदो कैसे है जो? बाबा ने अपनी टिकटी खुद ही अपने कंधे पर रखी और अपने कुटिया के बाहर लाके रख दी और फिर द्वार बंद करके फिर भजन में लग गए। और उस मैया की लली की विदाई होने वाली थी, विदाई उसने कर दी और दूसरे दिन ग्वारिया फिर वहीं गए तो ठीक उतने ही समय पे बाबा ने पुनः शरीर पूरा कर दिया। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या किसी व्यक्ति की, किसी योगी यति तपी की ऐसी सामर्थ्य है जो इतना मृत्यु पर अधिकार कर ले? ऐसा मृत्यु पर अधिकार भगवान के भक्त ही कर सकते हैं। भक्तों को काल जेई कहा गया है, इसलिए भागवत के चौथे स्कंध में लिखा है मृत्योह मूर्धि पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम ग्रहम, काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। आप लोग कहें तो सत्युग की घटना कलयुग की बताओ, महाराष्ट्र की धरती के महान संत देहु गांव में जिनका प्राकट्य हुआ, ऐसे जगत गुरु श्री तुकाराम जी महाराज सदैव वही गरुड़ पर विराजमान होकर के वही कुंठ गए। आज भी वह वृक्ष है जिस वृक्ष पर गरुड़ जी उतरे थे और जिस तिथि में, जिस मुहूर्त में, जिस समय पर तुकाराम जी ने भगवत धाम प्रयाण किया, सदैव वैकुंठ गमन किया महाराज जी, उस तिथि के आने पर, उस समय के आने पर वो वृक्ष अपने आप हिलने लग जाता। आज भी ये दर्शन करने हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ा भारी उत्सव होता है, हम दर्शन करके आए। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले काल मत वाले गजेंद्र के समान है और उस काल को समाप्त करने वाले आप मृगराज के समान हैं, अर्थात आपके शरणागत भक्त वे काल के अधीन नहीं होते, वे काल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब काल पर विजय प्राप्त करना, इसके आशय बहुत गंभीर हैं। कितना भयंकर समय है, कठिन काल कलयुग में कर्मेति निष्कलंक रही है। कितना कठिन काल है कलयुग का, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, और कोई मार्ग है ही नहीं, मार्ग सोई जो कह जो भावा, जिसको जो अच्छा लगता वही वो मार्ग बना लेता है। धर्म की, हिंदुत्व की व्याख्या भी अशास्त्रीय है, मनमानी है। हमें यही समझ में नहीं आता है कि हम धर्म की वृद्धि करना चाहते हैं कि धर्म का नाश करना चाहते हैं। वैदिक सनातन धर्म का मूल गाय है, जड़ सुरक्षित रहेगी तो पूरा वृक्ष सुरक्षित रहेगा, और जड़ ही नष्ट हो जाएगी तो वृक्ष कहां से आए, वृक्ष की कल्पना ही व्यर्थ है। लेकिन इस ओर कितने लोगों का ध्यान जाता है, वर्णाश्रम धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं और सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म का जो शास्त्रीय स्वरूप है उसके प्रति श्रद्धा विश्वास रखने वाले कितने लोग हैं, वर्ण की परिभाषा भी मनमानी, आश्रम की परिभाषा भी मनमानी, धर्म की परिभाषा भी मनमानी, अरे भाई मनमाने पने से तो काम नहीं चलेगा। तस्मात शास्त्रम प्रमाणम ते, गीता जी में भगवान करें तस्मात शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित, शास्त्र ही प्रमाण, मनमाना काल गजराज मृगराज दनुजेश बन दहन पावक। हे बिंदु माधव भगवान, राक्षसों का जो समूह है वो भयंकर जंगल के समान है और सूखे जंगल के समान है, और आप उस राक्षस रूपी असुर रूपी सूखे वन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि के समान है। अब ये राक्षस कौन है? सनातन व्यवस्था के विक्षेपक तत्व ही राक्षस हैं। नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषीय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों के द्वारा निगदित प्रस्तुत महान स्मृतिकारों के द्वारा व्याख्यायित जो सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा की किसी भी मर्यादा का अतिक्रमण जो करने वाले हैं, उसे नष्ट करने वाले हैं, उसे भ्रष्ट करने वाले हैं, वे ही असुर हैं। और ऐसे असुर समय आने पर भगवान के क्रोधानल से जलकर सूखे जंगल के समान भस्म हो जाते हैं, उनकी चाहे जितनी संख्या हो। एक भाव तो ये है, और दूसरा भाव ये है कि हे बिंदु माधव भगवान, जब आपका ध्यान कोई भक्त करेगा तो उसके भीतर के जो दनुज हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विध्येन महि वैरुणम, ये सब जो हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन? जिसको 98वें पद में गोस्वामी जी कह चुके हैं कि इतने असुर भीतर घुसे हुए हैं महाराज जी, कौन कौन? मोह दस मौली मोह रूपी रावण, तदभ्रात अहंकार कुंभकर्ण रूपी अहंकार रूपी कुंभकर्ण, पाकारिजित काम विश्राम हारी लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ठ विबुधांतकारी, द्वेष दुर्मुख दंभखर अकंपन कपट दर्प मनुजाद मदसूल पाणी, अमित परम बल अमित बल परम दुर्जय निशाचर निकर सहित षड वर्ग गोया पुधानी। ये राक्षस, ये सब जो राक्षस हैं, इनको जलाने के लिए आप प्रचंड अग्नि के समान हैं। मोह निशि दिने सम, मोह रूपी जो रात्रि है उसको समाप्त करने के लिए आप सूर्य हैं। महाराज जी सैकड़ों चंद्रमा एक साथ आकाश में उदित हो जाएं तो भी रात्रि सूर्योदय के बिना नहीं जाएगी, सूर्योदय होगा तभी रात्रि जाएगी। ऐसे ही जब तक भगवान की कृपा करुणा रूपी सूर्य का उदय नहीं होता है, भगवान के स्वरूप रूपी सूर्य का उदय नहीं होता है, तब तक जीव मोह निशा से जगता नहीं है। मोह निशा जग सो बनिहारा, देखे सुपन अनेक प्रकारा। ये मोह निशा क्या है? ममता मोह, ममता तरुण तमी अंधियारी। मोह जो है ना वो घर वाला है, और मोह की घरवाली का नाम है ममता। मोह घरवाला है, उस घरवाले की घरवाली का नाम है ममता। रात्रि ममता है ना, रात्रि स्त्रीलिंग है ना, इसलिए तुलसीदास जी महाराज रात्रि कहने के लिए ममता शब्द दे। ममता तरुण तमी अंधियारी, अंधेरी रात्रि में उल्लू बड़े प्रसन्न होते हैं। उल्लू कौन है? ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ये कब तक ये रात्रि नहीं जाएगी? ये राग द्वेष रूपी उल्लू कब तक नहीं जाएंगे? बोले तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक भगवान का प्रताप रूपी सूर्य भीतर उदित नहीं होगा, तब तक ये दुख दूर होने वाला नहीं है। ऐसे हे प्रभु, मोह रूपी निशा को समाप्त करने के लिए आप सूर्य हैं। इसका अर्थ क्या है? आपकी भक्ति का, आपके प्रेम का उदय जिसके जीवन में हो जाता है, उसकी मोह रूपी निशा समाप्त हो जाती है। चारि भुज चक्र को मोद की जलज दर। हे भगवान, आपके चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म आप धारण किए हुए हैं। महाराज, आपके करकमल में जो शंख है ना, उसकी शोभा तो बड़ी अद्भुत हो रही है। कैसी शोभा हो रही है? चारि भुज चक्र कौमोद की जलज दर, सरसिजो परियथा राजहंसम। जैसे कमल के ऊपर कोई राजहंस बैठा हो, राजहंस सफेद है, भगवान के करकमल लाल लाल हैं, तो किसी कमल के कमल कोश में कोई राजहंस बैठकर कूज रहा हो, ऐसी शोभा हो रही है शंख की। मुकुट कुंडल तिलक अलिब्रा अलक अलिब्रात इव। बड़ा सुंदर क्रीट मुकुट आप धारण किए हुए हैं और कुंडल मकराकृत कुंडल आपके कानों में शोभा प्राप्त कर रहे हैं। सुंदर सुचिक्कन शुभ्र उन्नत सुदीप्त सुदीर्घ आपका ललाट है और अलक अलिब्रात इव। उस ललाट पर तिलक की रेखाएं बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर तिलक भगवान के मस्तक पर विराजमान है। केसर युक्त सुंदर चंदन की खौर कड़ी हुई है, सुंदर विचित्र पत्रावली की रचना की गई है और घुंघराली अलकावली जो है वो ऐसे छल्ला छल्ला जैसे बनके घुंघराली अलकावली, वो घुंघराली अलकावली भगवान चलते हैं, हिलते हैं तो उनके कपोलों को छू लेती है, कपोलों का स्पर्श करती है, तो ऐसे लगता है मुख पंकज के निकट मनहू अली छोना आए। ऐसे लगता है मन मुख कमल का रस पान करने के लिए मधुकरों के छोने आ गए हों, ऐसे वो घुंघराली अलकावली आपके कपोल का स्पर्श कर रही है। अलक अलिब्रात इव, अलकावली भौरों के समूह के जैसी है। भ्रकुटी आपकी भौह बड़ी प्यारी है, कमान के समान खिंची हुई विशाल भौहें आपकी हैं। और द्विज, द्विज माने दांत, दांतों को द्विज कहा गया। दो बार जन्म होता है ना, एक बार जन्म के बाद भी पर दूध के दांत टूट जाते हैं, नए दांत आते हैं, द्विज इनको कहा गया। द्विज, ऐसे जो आपके द्विज हैं, दांत हैं, उनकी क्या कहना, बड़ी सुंदर शोभा है। अधरवर आपके लाल लाल उत्तरोष्ठ अधरोष्ठ की बड़ी सुंदर शोभा है, लाल लाल अधर हैं। और सुंदर उन्नत सुभग आपकी बड़ी सुंदर नाशिका आपकी है, चारु नासा रुचिर सुकपोल, बड़े सुंदर सुचिक्कन शुभ्र समुन्नत खिले हुए आपके कपोल हैं। हमारे बक्सर वाले मामा जी महाराज कहते थे, रसगुल्ला कैसे गाल की जय, रेशमी रूमाल की जय, इस तरह से बड़ी विलक्षण जय बोलते थे। तो रसगुल्ला तो चलो ठीक है कह दिया जाता है, पर सच्ची बात है कि कोई उपमा ही नहीं है इनके कपोलों की, इतने सुंदर इनके कपोल हैं। आपको भरोसा न हो तो ज्यादा दूर की बात नहीं है, श्री अयोध्या जी में जाकर श्री कनक बिहारी जी के कपोलों का दर्शन कर लेना, क्या अद्भुत कपोल हैं। ऐसे लगता बस अब रस टपक रहा है कपोलों से, ऐसी दिव्य भगवान की झांकी है कनक बिहारी जी की। सुंदर कपोल हैं, दर ग्रीव सुख सीव, शंख के समान सुंदर ग्रीवा है जो सुख की सीमा है, बहुत सुंदर है। हरि इंदु कर कुंद मिव मन मधुर हासा, चंद्रमा की किरणों को देखकर जैसे आह्लाद होता है, ऐसी चंद्र किरण को विलज्जित करने वाली कुंद कली के समान, चंद्र किरण की शुभ्रता उज्ज्वलता को भी विलज्जित करने वाली आपकी हंसी है। आप जब हंसते हैं आपके अधर पल्लव खुलते हैं, आपकी दंत पंक्ति प्रकाशित होती है, उसकी ऐसी अद्भुत शोभा है। और हे भगवान, आपके श्रीअंग पर बड़ी सुंदर वनमाला पड़ी हुई है, पांच प्रकार के फूलों से गुथी हुई वनमाला कही जाती है। कौन कौन है पांच प्रकार के फूल? तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुही। पंचधा ग्रथतैर माला बनमाला इतिव्यते, पंच प्रकार के पांच प्रकार के फूलों से गुथी हुई माला को बनमाला कहते हैं। वो तो महाराज जी विशाल है, अर्थात उसका जो पचरंगा गुच्छा है वो गुच्छा भगवान के चरणों को चूम रहा है। ये माला और कोई नहीं है, भगवान के पांचों रसों के उपासक भक्त ही माला बने हुए हैं। शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये भक्ति के पांच रस हैं, और पांचों रसों के उपासक भक्त मानो भगवान की माला का पुष्प बने हुए हैं। भगवान उनको छाती से लगाए हुए हैं, भक्तों का आलिंगन भगवान कर रहे हैं, और वे पांचों प्रकार के जो रंग बिरंगे पुष्प हैं उनको मिलाकर एक गुच्छा बनाया गया है, फुंदना। वो गुच्छ जो है, जैसे माला में गुच्छा होता है, ये गुच्छा बनाया गया, जो भी माला बनाते हैं एक गुच्छा लटकने वाला जरूर बनाते हैं। वो गुच्छा में पांचों प्रकार के फूल एक साथ गूंथे गए हैं, पचरंगा गुच्छा। मानो श्री ठाकुर जी कहते पांचों रसों के उपासक अलग अलग होकर भी एक हैं, और पांचों रसों के उपासक चरण का स्पर्श कर रहे हैं। ये जो बनवाला का गुच्छ है ना, वो चरणों का स्पर्श बार बार कर रहा है। मानो सभी रसों के उपासक भक्त भगवान के चरणों में न्योछावर हो रहे हैं। शांत रस के उपासक जो भक्त हैं, परम वैराग्यवान शनकादिक भगवान जैसे, वो भगवान की बनमाला का श्वेत पुष्प हैं। दास्य रस के उपासक भक्त नील पुष्प हैं। सख्य रस के उपासक हरिहरी मंजरी युक्त तुलसी हैं। वात्सल्य रस के उपासक पीले रंग के भक्त हैं। वात्सल्य रस के उपासक जो भक्त हैं वो पीत पुष्प हैं। और सरोरुह कमल, कमल कौन है? माधुरी रस के उपासक भक्त वे कमल के समान हैं, क्योंकि श्रृंगार माधुरी रसराज कहा जाता है, संपूर्ण रसों का राजा है, माधुरी है वो, कमल है महाराज। इसलिए ये वनमाला को ही भक्तमाला संतों ने माना है, ये भक्तों की माला है। इसको भगवान सतत धारण करते हैं। धारी उर प्यारी क्यों करत ननियारी, अहो देखो गति न्यारी धरी पायन को आई है। ऐसी सुंदर वनमाला है महाराज जी। इस वनमाला को विशाल नहीं सुविशाल। अब ये सुविशाल वनमाला यहाँ के लोग नहीं समझेंगे, पर दक्षिण भारत के लोग समझेंगे। दक्षिण भारत में महाराज जी वनमाला बनती है, आपने देखा वहां दर्शन किया तिरुपति बालाजी ने, कितनी मोटी माला, ओ चरणों तक चूमती हुई माला। हमारे वृंदावन में रघुनाथ जी की माला देखो, वो विशाल नहीं सुविशाल माला है, सुंदर सुविशाल माला है। उस माला में नवमंजरी तुलसी की सुंदर हरी हरी मंजरी, खिली हुई मंजरी की शोभा बड़ी अद्भुत हो रही है। राज श्रीवत्स लांछन उदारम, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह बना हुआ है, अत्यंत उदार वक्षस्थल पर सुंदर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान हो रहा है। ये श्रीवत्स चिन्ह जैसे हिंदी का सात अंक होता है, इसी प्रकार की स्वर्ण रोमावली भगवान के यहां बनी हुई है, उसी को कहते हैं श्रीवत्स का चिन्ह। ये श्रीवत्स की रेखा के रूप में, चिन्ह के रूप में साक्षात भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री जी ही श्रीवत्स के रूप में उनके वक्षस्थल में विराजमान है। श्री सुखदेव जी महाराज ने तो महाराज जी श्रीवत्स की बड़ी सुंदर उपमा दी है। वो कहते हैं जैसे किसी सजल मेघ में पीले रंग की बिजली स्थिर हो गई है, हास हार हास उर्स स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत के समान चमक रही है भगवान की स्वर्ण रोमावली। राम जी के अवतार की लीला में आज कवितावली नहीं लाए, राम जी के अवतार की लीला में महाराज जी बालक श्री रघुनाथ जी दशरथ जी के प्रांगण में घुटरुवन चलते हैं, तो भगवान का श्रीअंग उनके मणिमय आंगन में प्रतिबिंबित तो होता है, तो बड़ी सुंदर झांकी होती है। ऐसे लगता मानो नील कमल का वन ऐसे चल रहा हो, अथवा नील कमल की सेजो भगवान के कर कमल और चरण कमल का जो प्रतिबिंब पड़ता है उससे लगता है कि वो नील कमल की सेजो और चार पाए हो रक्त कमल के, भगवान के नेत्र, भगवान की नासिका, भगवान के दांत सब उसमें चमकते हैं। ऐसा समझो उदाहरण के रूप में जैसे कोई दर्पण का ही फर्श बना हो और उस पर कोई घुटरुवंश बालक चले तो पूरा दिखाई पड़ेगा कि नहीं, ऐसे मणिमय प्रांगण में भगवान का रूप प्रतिबिंबित तो हो रहा है। तो ठाकुर जी की जो झंगुली है ना, पीत झंगुलिया, वो कुछ थोड़ी वक्षस्थल से हट गई है, बालकों को कैसी कपड़ा पहना जल्दी फाड़ फूड़ देते हैं। वो पीली झीनी झंगुलिया थी उसको भी ठाकुर जी ने थोड़ा फैला लिया है, चौड़ा कर लिया है, अब वक्ष की शोभा अनावृत रूप से दिख रही है, तो महाराज जी वक्षस्थल का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो वो जो श्रीवत्स का चिन्ह उसमें जो पीला पीला दिखाई पड़ता है उसको बालक श्री रघुनाथ जी उसको अपने दाहिने हाथ से बार बार पकड़ने की निकालने की कोशिश करते हैं और माताओं से कहते भी, बोलना नहीं आता ठाकुर जी को, दो चार अक्षर बोल पाते हैं, इशारा भी करते हैं कि इसको निकालो इसको निकालो। महल की दासियां पूछती हैं, कैकई सुमित्रा पूछती हैं, लाला हाँ ये क्या है, कौन है ये? तो ठाकुर जी धीरे से कहते, कौन है बताओ। तो माताएं कहती हैं तेरी बहू है, वो तो विनोद में कहती है तेरी बहू है जो नीचे दिख रही है। भगवान धरती को अपनी उंगलियों से स्पर्श करके खोद कर अपनी बहू प्राप्त करना चाहते हैं, रोने लग जाते हैं। यह राम जी की बाल लीला। हमारे संतों का भाव है कि जिस दिन राम जी ने ये लीला की, श्रीवत्स के चिन्ह की का प्रतिबिंब देखकर उसको धरती से निकालने का हट किया, कहते उसी दिन श्री किशोरी जी प्रकट भई मिथिला में भूमि से। वशिष्ठ जी ने कहा, लाल जी को झाड़ा लगाया और कहा कि ये अपनी बहू धरती से ही प्राप्त करेगा, आज इसकी बहू का प्राकट्य हुआ है। बोलो जनक विदेह राजनंदिनी श्री जानकी जी की जय। ऐसी अद्भुत श्रीवत्स की शोभा है। भगवान का एक विशेषण दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, परम ब्रह्मण्य अति धन्य गत मन्यु अज अमित बल विपुल महिमा अपारम। भगवान के लिए कहा परम ब्रह्मण्य, भगवान परम ब्रह्मण्य है। ब्रह्मण्य इसको कहते हैं, ब्राह्मण भक्त को ब्रह्मण्य कहा गया, भगवान ब्राह्मण भक्त नहीं परम ब्रह्मण्य है। अर्थात भगवान के जैसी ब्राह्मण भक्ति और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बोलो ब्रह्मण्य देव भगवान की जय। इसलिए महाराज जी कहा गया नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से क्या कह रहे थे हम भूल गए। हाँ, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों की ऐसी, हाँ ठीक इसी प्रकार से ये दसवां स्कंध का श्लोक है उत्तरार्ध का। ठीक इसी प्रकार से नवमा स्कंध में श्री राम जी के चरित्र में राम जी को ब्रह्मण्य देव कहा गया, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेध से उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। ये राम जी का श्लोक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों के प्रति भगवान की भक्ति के एक दो चरित्र नहीं, न जाने कितने चरित्र ऐसे हैं जो भगवान की ब्राह्मण भक्ति को प्रमाणित करते हैं। ब्रह्मण्य देवः पुरुषपुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात् अवाप लक्ष्मी मनपायनीम यशो जगत पवित्रम च महत्तमाग्रणी। बड़ी सुंदर बात कही गई है पुराण पुरुषोत्तम सनातन पुरुष परमात्मा भगवान श्री हरि जिनके चरणों में लक्ष्मी जी निवास करती हैं, ब्रह्मादि देवता जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे जो भगवान हैं वे ब्राह्मणों की भक्ति करते हैं। भागवत के पंचम स्कंध में भगवान ऋषभदेव जी ने एक बड़ी सुंदर बात की, समत परोहम द्विज देव देवः, बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन् रविः प्रहुतश्रद्धयाः मश्नामि कामम न तथाग्निहोत्रे। भगवान कह रहे हैं अपनी सृष्टि में मैं ब्राह्मण की तुलना किसी देह से नहीं कर सकता, किसी शरीर से नहीं कर सकता। न ब्राह्मणै तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु, ब्राह्मणों से बढ़कर के और कौन होगा, क्या है भाई विशेषता। भगवान के यस्मिन् रवि प्रहुत श्रद्धयाहं, श्रद्धा पूर्वक जो कोई ब्राह्मणों के मुखरूपी अग्नि में आहुति देता है, उनको सुंदर भोजन कराता है, सुंदर रस्य स्निग्ध गव्य पदार्थ मुझे अर्पित करके फिर ब्राह्मणों को जिमाता है, कहते हैं कि जैसे मैं उन ब्राह्मणों के भोजन करने से तृप्त होता हूं, वैसा अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से तृप्त नहीं होता। और सनकादिक भगवान से तो भगवान ने यहां तक कह दिया, यस्यामृतामलयशः श्रवणावगा सद्यः पुनाति जगदास्वपचाद् विकुण्ठः सोहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिंद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान कहते हैं मेरे चरितामृत सुधा सिंधु में सरिता में कोई अवगाहन कर ले, गोता लगा ले, तो चांडाल पर्यंत जगत पवित्र हो जाता है। नीच से नीच व्यक्ति मेरी चरतामृत सुधा में सरिता में स्नान कर ले, गोता लगा ले, वह पवित्र हो जाता है। हमारे चरित्र की ऐसी महिमा हो कैसे गई, हमारी कथा की, हमारे नाम की, हमारे चरित्र की ऐसी महिमा कैसे बढ़ गई। भगवान कह रहे हैं ऐसी मेरी महिमा आप संतों ने ब्राह्मणों ने बढ़ाई है, महिमा तो हमारी अनंत है पर हमारी महिमा को धरती पर स्थापित करने वाले तो ये संत ही हैं। गौ की महिमा, ब्राह्मण की महिमा, संत की महिमा, भगवंत की महिमा, गुरु की महिमा, इसको स्थापित करने वाला कौन है। व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि ही इसके स्थापक हैं। महाराज जी आदि पर्व महाभारत के आदि पर्व में भगवान व्यास से एक बड़ी विचित्र बात लिख रहे हैं। भगवान व्यास कह रहे हैं कि महाभारत जैसे विशाल काय ग्रंथ के लिखने का प्रयोजन क्या है, इतना महान श्रम आप क्यों कर रहे हैं, महाभारत क्यों लिख रहे हैं। व्यास जी कहते हैं इस धरती पर कलयुग आ जाएगा, कब आएगा कलयुग, बोले जिस दिन भगवान धरती छोड़ देंगे उसी दिन कलयुग आएगा। तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः, कलयुग के आने पर क्या होगा, बोले जब कलयुग आ जाएगा तो लोगों के हृदय में गऊ और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा का अभाव हो जाएगा। गऊ और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा का निरंतर क्षण होता चला जाएगा। भगवान व्यास कह रहे हैं गाय और ब्राह्मण की महिमा का क्षरण होते ही सारी सृष्टि का धर्म का सदाचार का लोप हो जाएगा, नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए इस महाविनाश से बचाने के लिए गौ और ब्राह्मण की महिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए मैं विशाल काय ग्रंथ महाभारत को लिख रहा हूं। गौ और ब्राह्मण उसमें भी गौ की महिमा पहले नाम लिया है, गौ और ब्राह्मण की महिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए मैंने महाभारत की रचना की। तो भगवान कहते हैं हमारी महिमा को स्थापित करने वाले तो ब्राह्मण हैं, इन ब्राह्मणों के विरुद्ध यदि मेरी भुजा ही व्यवहार करने लग जाए तो मैं अपनी भुजा को काट कर फेंक दूंगा, लेकिन ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाली भुजा भुजा भुजा को छोड़ उसको भी दंड दूंगा। ये जय विजय मेरे पार्षद हैं लेकिन मैंने इनको अपने से अलग कर दिया, भुजा को काट दिया एक तरह से भगवान ने, लेकिन आप लोगों का तिरस्कार हम सहन नहीं कर सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो श्लोक हम खोज रहे थे वो आ गया हमारे सामने। भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं भूतेश विरुद्ध्य उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सुबोधनिष्ठाः सबोधनिष्ठाः ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि। भूतेषु विरुद्ध्य उदुत्तमाये सरीसृपास्ते सुसबोधनिष्ठाः ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि गंधर्वसिद्धा विबुधानुगाये देवासुरभ्यो मघवत् प्रदाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां भवपरं सोऽथ विरिञ्चि वीर्यं वीर्यः समत्परोऽहं द्विजदेव देवः। विलक्षण बात है, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा परम ब्राह्मण है, आपके जितना बड़ा ब्राह्मणों का कोई दूसरा भक्त नहीं है, सर्वोपरि ब्राह्मण भक्त हैं आप। भगवान कह रहे हैं पंचभूतों की अपेक्षा धरती फोड़कर उत्पन्न होने वाले दक्षादि श्रेष्ठ हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनकी अपेक्षा वृक्षादि श्रेष्ठ हैं। वृक्षादिकों की अपेक्षा जो चलने वाले रेंगने वाले जो प्राणी हैं कीड़े मकोड़े आदि ये श्रेष्ठ हैं। इनमें भी वह श्रेष्ठ हैं जिन्हें सुख दुख आदि की अनुभूति हो रही है, ये पशु पक्षी आदि श्रेष्ठ हैं। इन पशु पक्षियों से भी श्रेष्ठ कौन है? कहते मनुष्याः, उनमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों से श्रेष्ठ प्रमथ गण हैं, शंकर जी के प्रमथ गण श्रेष्ठ हैं। प्रमथ गणों से श्रेष्ठ गंधर्व हैं, गंधर्वों से श्रेष्ठ सिद्ध हैं क्योंकि ये देवताओं के अंचर हैं, और सिद्धों से श्रेष्ठ देवता हैं असुर हैं, असुर भी श्रेष्ठ हैं महाराज जी। और क्योंकि देवता असुर दोनों एक ही पिता की तो संतान है, इसलिए बल तप तो उनमें भी कम नहीं है, खूब है उनमें भी। उनमें सबसे श्रेष्ठ देवराज इंद्र हैं, इंद्र आदि देवताओं में भी श्रेष्ठ दक्ष हैं, दक्ष प्रजापति, और दक्ष आदि प्रजापतियों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे देवाधिदेव महादेव हैं। भगवान शिव सर्वोपरि हैं क्योंकि वे महादेव हैं, और भगवान शिव यद्यपि सनातन परमात्मा हैं, लेकिन फिर भी सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऋषभ देव जी कि वो सृष्टि के क्रम में भगवान शिव ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट होते हैं, इसलिए उनसे श्रेष्ठ, शिव जी से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं। और वे ब्रह्मा जी मेरे नाभि कमल से प्रकट होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं हूं। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान कहते समत परोहम द्विज देव देवा। यदि कोई हमसे पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, तो मुझसे भी श्रेष्ठ ये ब्राह्मण है। आप सोचिए कितनी श्रद्धा भगवान की ब्राह्मणों में है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। पद्म पुराण में भगवान शिव ने पार्वती जी से भगवान के भक्तों का लक्षण वर्णन किया है। उन भक्तों के लक्षण में प्रधान लक्षण माना है कि भगवान का भक्त वैष्णव वही है जो कभी किसी भी अवस्था में ब्राह्मण की निंदा न करे, वो भगवान का भक्त है। जो ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, ब्राह्मणों की निंदा करता है, वो भगवत भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं है। स्कंद पुराण में एक बड़ी विलक्षण बात लिखी है काशी महात्म्य में। भगवान श्री राम काशी गए तो काशी के बाडव ब्राह्मण, बाडव जानते ना, ये अग्निहोत्री वैदिक ब्राह्मणों को बाडव कहा जाता है, बाडवा, ये बहुत ऊंची उपाधि है बाडव ब्राह्मण। काशी के बाडव ब्राह्मण उन सबको भगवान ने बुलाया, सबका पूजन किया, सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान उनको दान देने के लिए प्रार्थना की कि हम आपको कुछ दान दे करके आपका सम्मान करना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने सर्वथा इनकार कर दिया, हम आपका दान नहीं लेंगे। पद्म पुराण में चरित्र है, स्कंद पुराण में भगवान ने कहा हमारा अपराध क्या है, दान क्यों नहीं लेंगे। बोले आप भले ही रावण अजितेंद्रिय था, दुराचारी था, पर वो पुलस्त्य वंशी ब्राह्मण था, उसको कुल खानदान सहित उसका संहार करके आ रहे हो, तो इसलिए हम आपका दान नहीं लेंगे। राजा का दान, फिर आपको इतने ब्राह्मणों को मारने का दोष लगा, उसका दान हम नहीं लेंगे। मना कर दिया। ब्राह्मणों ने मना कर दिया तो महाराज जी वहां लिखा है स्कंद पुराण में कि राम जी जोर जोर से रोने लग गए, बहुत रोए राम जी। बहुत समझाया, रोना ही बंद नहीं ठाकुर जी का। क्यों रोए भगवान? भगवान ने कहा कि जिस राजा के सम्मान को ब्राह्मण स्वीकार न करें, उस राजा का राजापना व्यर्थ है। हमारा खजाना, हमारा चक्रवर्ती सम्राट होना सब बेकार है। ब्राह्मण हमारे धन को स्वीकार नहीं करते, मेरे धन का क्या प्रयोजन। तब भगवान भूत भावन विश्वनाथ प्रकट हो गए। विश्वनाथ जी ने ब्राह्मणों को राम जी की महिमा समझाई और कहा कि ये परब्रह्म परमात्मा हैं, इनको कोई दोष पाप स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए ये कानून नियम इनके ऊपर तुम लागू मत करो। और रही बात की मर्यादा, तो मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला रावण था, उसको राम जी ने समाप्त करके वैदिक सनातन धर्म की मर्यादा की स्थापना की है और मेरी स्थापना करके रामेश्वरम स्थापन करके उन्होंने ब्रह्म हत्या का सविधि प्रायश्चित भी कर लिया है। इसलिए कोई शंका मत करो, राम जी की प्रसन्नता के लिए और मेरी प्रसन्नता के लिए तुम राम जी के सम्मान को स्वीकार करो। जब राम जी की महिमा सुनाई तब काशी के बाडब ब्राह्मणों ने राम जी के दान को स्वीकार किया, ऐसी स्कंद पुराण। तो अब यहाँ भगवान की ब्राह्मण भक्ति है कि ब्राह्मण ने नहीं लिया तो कोई सेठ साहूकार या कोई राजा महाराजा किसी कुछ दे, नहीं लिया तो उनको बुरा नहीं लगता, अरे ऐसे बात कर डोलते हैं, नहीं लिया तो नहीं लिया, अपना क्या गर्ज, अपने तो देने ही चाहते थे, नहीं लिया हम दूसरे को दे देंगे। एक महात्मा ने, नाम नहीं लेंगे हम, एक महात्मा ने साधुओं को न्योता दिया, पूरा झरा न्योता, साधुओं का झरा न्योता किया। तो जिस महात्मा ने साधुओं का झरा न्योता किया था उनका कुछ विवादित जीवन रहा होगा, जो भी हो, तो परम श्रद्धे विरक्त श्रोमणि स्वामी श्री बामदेव जी महाराज ने निर्देश किया कि भाई देखो कोई साधु भंडारा खाने नहीं जाएगा। नहीं गए कोई, स्वामी जी का आदेश था, कोई नहीं गया खाने। होना क्या चाहिए था कि जिन महानुभाव के द्वारा भंडारा के वो विराजमान थे तो उन्हें संतों को बुलाकर पूछना चाहिए था कि हमारा अपराध क्या है, अब इतनी रसोई बन गई है, आप हमको प्रायश्चित बताओ, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं, पर संतों को पाना चाहिए। लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल झुके नहीं किसी भी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं खाते हैं तो हम तो क्यों खिलाना है हमको। उन्होंने तांगा रिक्शा वाले टेम्पू वाले इन सबको उन्होंने बुलाया, ओ सबको, और सबको जो मोटी मोटी दक्षिणा और बड़ा बड़ा कंबल उम्बल सब मिला, तो तमाम लोग ऐसे भी थे कि बाद में वो साधु भेष वाले भी तमाम लोग पहुंच गए वहां। अब तो भंडारा महाराज वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध भंडारा है, अब तो कोई सोचने समझने वाले हैं। हम किसी का नाम नहीं, हम ये कह रहे हैं ऐसा होता है बड़े लोग किसी को दें वो नहीं आए तो उनको गर्ज नहीं होती है, अरे नहीं ले रहे तुम्हारे जैसे हजारों डोलते हैं, किसी को भी देंगे हम तो, जिसको उसी को देंगे जो हमारी जय जयकार करेगा। खाएं भी और दें भी और ऊपर से गाली भी खाएं, क्यों खाएं गाली, नहीं देते हैं। लेकिन राम जी की करुणा देखो, राम जी रोने लग गए हैं, एक शिलोंच वृत्ति वाले ब्राह्मण सिल बटूर रहे थे, और महाराज जी ऐसे थे वो शिलोंच वृत्ति वाले ब्राह्मण, वो बनाते भी नहीं थे, वो कुछ कण अपने मुख में ही ले लेते थे, बस वही उनकी दीक्षा हो जाती थी, संग्रह नहीं करते थे, बनाते नहीं, कुछ अन्न के कण ले लेते और भजन करते, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण थे। तो उन पर दृष्टि धर्मराज युधिष्ठिर की पड़ी, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन अर्जुन को कहा कि वो ब्राह्मण देवता सिल बटोर रहे हैं और लगता कुछ खाते पीते नहीं, अत्यंत दुर्बल शरीर है, तो उनको जाकर प्रार्थना करो कि वे कृपा करके यहाँ पधारें, हम उनका सत्कार करें, उनको कुछ दान पुण्य करें। भीमसेन अर्जुन उस ब्राह्मण को प्रार्थना करने गए, ब्राह्मण से जैसे ही कहा ब्राह्मण जोर जोर से रोने लग गया। अब इतना रोया कि दोनों घबरा गए, बोले महाराज हमने क्या ऐसा कह दिया जो आपको इतना बुरा लग गया, आप रो रहे हो जोर जोर से। वो महाराज इतना पूछते ही तो ब्राह्मण और दुखी हो गया, माथा पटकने लग गया धरती पर, अरे भागे लोग डर के, ये क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया, इतना नाराज हो गया, इतना रो रहा है, इतना दुखी हो रहा है। तो भीमसेन अर्जुन ने जाकर धर्मराज निश्चिल सुख को कहा, महाराज हम तो आपकी बात कहने गए थे पर हमने जैसे ही कहा वो ब्राह्मण तो जोर जोर से रोने लग गया। मैंने कहा महाराज क्यों रोए, तो माथा पटकने लग गया, हम लोग डर के मारे भाग के आए। इतना सुनते ही युधिष्ठिर भी फूट फूट कर रोने लगे, वो भी बहुत व्याकुल हो गए। कहा महाराज आप क्यों रोए, तो और ज्यादा रोने लग गए। अरे ये बड़ी तमाशा है, उसको पूछा तो वो रोने लग गया, इनको पूछा तो ये रोने लग गए। तो भीमसेन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए, कहा प्रभु आज विचित्र घटना घटी है। सारी बात सुनाई, इतना सुनते भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लग गए। भीमसेन अर्जुन ने कहा महाराज आप क्यों रोए, इतना सुनते भगवान और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। अरे ये क्या भाई बात, समाधान कोई करता नहीं, सब रोते ही रोते हैं, क्या बात। अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़े, प्रभु आपको तो समाधान करना ही पड़ेगा, वो ब्राह्मण क्यों रोया, द्वारा पूछने पर और ज्यादा क्यों रोया, माथा क्यों पटका, और फिर युधिष्ठिर क्यों रोए, पूछने पर और ज्यादा क्यों रोए, वो आप दो दो बार क्यों रोए, तीनों बात बताओ, समाधान आप करो। भगवान श्री कृष्ण बोले ब्राह्मण तो इसलिए रोया कि जरूर मेरी त्याग तपस्या में कोई कसर रह गई है, जो राजा मुझे दान का प्रलोभन देकर मेरी तपस्या नष्ट करना चाहता है, तो ऐसा दुर्भाग्य का दिन आज क्यों आया जो राजा मेरी वृत्ति में लोभ उत्पन्न कर रहा है। क्या मुझे राजा राजधान्य लेकर जीवित रहना पड़ेगा, इसलिए ब्राह्मण रोया। द्वारा पूछने पर इसलिए रोया कि ये कहीं हट न करें कि नहीं लेना ही पड़ेगा, तो मानो माथा पटक के धरती माता हम तो तुम में समा जाएं सो ही ठीक है, मर जाएं सो ठीक है, लेकिन राजान्य नहीं ग्रहण करेंगे, ये ऐसा अयाची तपोधन ब्राह्मण इसलिए रोया। महाराज धर्मराज क्यों रोए, बोले वो इसलिए रोए कि हमारा चक्रवर्ती सम्राट होना बेकार है, जब ब्राह्मण हमारे अन्न को नहीं ले रहे हैं, धन को नहीं ले रहे हैं, तो हमारा राजा होना व्यर्थ है। द्वारा पूछा और ज्यादा क्यों रोए, अरे बोले अब इससे ज्यादा कष्ट की बात क्या होगी, हम तो जीवित ही न रहे तो ठीक है, आप क्यों रोए। श्री कृष्ण से पूछा आप क्यों रोए, बोले हम इसलिए रोए कि अब आगे घोर कलिकाल आने वाला है, जैसे हम चले जाएंगे धरती छोड़ के और ये मेरा भक्त युधिष्ठिर चला जाएगा, तो कलयुग महाराज आ जाएंगे, और जब कलयुग का साम्राज्य धरती पर हो जाएगा तो फिर न तो ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जो इस प्रकार से अपना निर्वाह करके अपने तपस्या को सुरक्षित रखना चाहते हो, ना ही ऐसे राजा मिलेंगे जो इतनी श्रद्धा से ब्राह्मणों की सेवा करना चाहते हो, तो ना तो कलयुग में युधिष्ठिर जैसे राजा मिलेंगे और ना ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे, आप क्यों रोए। फिर आपका रोने का कारण तो समझ में नहीं आया, बोले हम इसलिए रोए कि कलयुग के लिए रो रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। तब कैसे मिलेंगे, तो बोले उन ब्राह्मणों की दशा हमें दिखाई पड़ रही है जो संध्या छोड़कर गायत्री छोड़कर वेद पाठ छोड़कर तपस्या छोड़कर केवल अपने द्विजत्व को प्रमाणित करके राजा महाराजा ऑफिसर अधिकारी सेठ साहूकार इनके सामने जाकर के कहेंगे बाबूजी नेताजी लालाजी भगत जी गरीब पर दया करो रहम करो कुछ दे दो, इस तरह से वो मांगेंगे दीनहीन होकर के और वो दुत्कारेंगे चलो हटो भीड़ मत करो चलो यहां से माथा खाई चले जा रहे हो, वो ऐसे फटकार लगाएंगे। फटकार खाने पर भी सिपाहियों के द्वारा बेत्रधारियों के द्वारा पीटे जाने पर भी वो लेने की इच्छा का त्याग नहीं करेंगे, फिर भी वहीं डटे रहेंगे कि हम कुछ लेके यहां से जाएंगे, तो ये दुर्दशा हमें दिखाई पड़ रही है इसलिए हम रो रहे हैं। आप सब पूज्य ब्राह्मणों के चरणों में हम प्रणाम पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, आप सामान्य नहीं हो, आप तो भगवान के भी द्वारा उपासित हो, हैं? भगवान के अत्यंत प्रिय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री कल्पात्री जी महाराज का एक संस्मरण एक पंडित जी ने सुनाया था। वो पंडित जी अभी भी है महाराज जी, मालपीठा वाले शास्त्री जी, एक गांव है वहां के पंडित जी। तो पूज्य स्वामी जी महाराज काशी विराजते थे और वहीं उनके धर्म संघ में ही वो पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम बहुत ज्यादा बुद्धि तो हमारी तेज है नहीं, हम बहुत पढ़े लिखे तो नहीं, थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़े और वेद पढ़ लिया हमने, थोड़ा ज्योतिष पढ़ लिया। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हम, और अब हमारे घर की आवश्यकता ऐसी है कि हमको घर भी जाना पड़ेगा, विवाह भी करना पड़ेगा, और वर्तमान समय ऐसा है कि प्रवृत्ति चलना बड़ा कठिन है और हम अपने को गृहस्थ आश्रम की प्रवृत्ति के योग्य नहीं मानते। तो हमारे जैसे व्यक्ति के कल्याण का उपाय बताओ। तो पूज्य स्वामी कर्पात्री जी ने कहा, तुम अपनी वृत्ति की चिंता मत करो, हरिष्ठे वृत्तिम विधास्यति, भगवान तुम्हारी वृत्ति का विधान करेंगे, किसी के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से याचना की आवश्यकता नहीं, तुम निष्ठा पूर्वक त्रिकाल संध्योपासन करो, गायत्री का जप करो, ब्राह्मण को जैसा होना चाहिए वैसे बनो, हम यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि भगवान कभी तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे। तो शास्त्री जी कहते, स्वामी जी की बात हमने गांठ बांध ली और महाराज जी ऐसी अद्भुत निष्ठा है उनकी, तो जाते आते तो बहुत कम है, कभी वृंदावन भी आए तो प्रातः समय से प्रातः काल की संध्या करके चलेंगे और मध्यान्ह संध्या का काल जहां हो वहां वहां उतर जाएंगे, वहां स्नान करके पूरी मध्यान्ह संध्या करेंगे, फिर उतनी देर ही यात्रा करेंगे जब सायंकाल की संध्या का समय, माने वृंदावन आना है तो 3-4 दिन लग जाते उनको। काल का अतिक्रमण भी नहीं करने देते हैं। विधिनापि कृता संध्या काला तीता फला भवेत, अयमेव हि दृष्टान्तो वंध्यास्त्री मैथुनम, यथा पुराण में लिखा हुआ है। इसलिए काल का भी पालन करना चाहिए जहां तक हो सके। वो महाराज पूरी निष्ठा से करते हैं, उसका परिणाम क्या हुआ महाराज जी कि पहले तो थोड़ी कठिनाई हुई उनको, कुआ पे रहते अपने प्रेम से त्रिकाल संध्या करते, वेद पाठ करते, अब फिर उसी बीच में कोई दीन दुखी आ गया, पंडित जी हमारा कुछ भजन कर दो, तो ऐसा पवित्र ब्राह्मण जिसका कुछ भजन करेगा उसका तो मनोरथ पूर्ण हो गई, अब लोगों में प्रसिद्धि हो गई कि शास्त्री जी जिसका पाठ पूजा कर देते वो तो एकदम पक्का वो काम हो नहीं है। महाराज कुआ पर बैठे बैठे घर बैठे बैठे उनको अनुष्ठान मिलने लग गए और सब गृहस्थ आश्रम की प्रवृत्ति चल गई, मकान में सारी प्रवृत्ति हो गई, केवल संध्या गायत्री के प्रभाव से है? भगवान ब्राह्मण को भूखा रखेंगे, अब हम संध्योपासन नहीं करते, गायत्री नहीं जपते तो हमको कैसे लाभ मिलेगा। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि ये बटुक ब्रह्मचारी 4 वर्ष तक पलाश दंड लेकर के और त्रिकाल संध्योपासन करते हुए, नित्य समिधाधान करते हुए, वेद पाठ करते हुए, अग्नि की, गुरु की, गौ की उपासना करते हुए यहाँ निवास कर रहे हैं, हमें देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। बस प्रार्थना इन बटकों से यही है कि ये 4 वर्ष के 5 वर्ष के संस्कार, समावर्तन के पहले आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा, तो ये संस्कार आपके जीवन पर्यंत बने रहने चाहिए। बस इतना यदि आपने कर लिया त्रिकाल संध्योपासन के संस्कार, जब के संस्कार गायत्री जब के संस्कार आप में बने रहे, तो आपका कल्याण तो सुनिश्चित है ही, आप स्वयं धर्मनिष्ठ होकर सारे जगत का कल्याण करने में समर्थ होंगे। इसलिए अपनी निष्ठा का त्याग नहीं करना। होता ऐसा ही है, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी यहाँ रहेंगे, अपना धोती कुर्ता पहनेंगे, घर जाते ही पेंट पजामा पहन लेंगे, फिर छुट्टियां खत्म हो जाएगी, फिर संध्या गायत्री भी विदा हो जाएगी, खत्म हो गया। क्या लाभ हुआ भाई? जीवन पर्यंत अपनी पवित्र ब्राह्मण वेशभूषा को त्यागना नहीं, इसी वेशभूषा में रहना। अभी तो आपका समावर्तन होगा, उसके बाद आप लांग लगा के पहनेंगे धोती, तो तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो ब्रह्मचारी के वेश में, और इसके बाद जब भगवान आपको गृहस्थ आश्रम में भेजें तो भी कभी पैंट पजामा नहीं पहनना, लांग लगाकर धोती ही पहनना, अच्छा कच्छा नहीं पहनना, समझे? अंडरवियर कच्छा इसके लिए लिखा है हमारे शास्त्रों में, मुक्त कच्छस्तु यो विप्रह पादतः पृथ्वीं चरेत पदे पदे सुरापानम प्रायश्चित्तम न विद्यते। जो चड्डी अंडरवियर अथवा कच्छा पहनकर जो ब्राह्मण चलता है, उसे एक एक पैर रखने पर मद्यपान का पाप लगता है, जिसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। इसलिए लांग लगा के धोती पहनो, या जब अभी तो आप लोग ब्रह्मचारी हो तो आप लंगोटी पहन रहे हो, कौपीन धारण कर रहे हो, लांग लगा के धोती पहनना, अथवा लांग लगा के धोती पहनने कोई कहते खाली धोती, वैसे तो पुराने पंडित तो लंगोटी लंगोटा कुछ नहीं पहनते, खाली लांग लगा के धोती पहन लेते। लेकिन मान लो किसी का होता है कि भाई बिना उसके हम नहीं रह सकते, अंतर वस्त्र होना चाहिए, आप लंगोटा सिलवा लीजिए, लंगोटा धारण कीजिए, पर कच्छा मत पहनिए, शास्त्र निषिद्ध है। अब तो महाराज क्या करें, बड़ी बुरी स्थिति आई है। अब विरक्त संतों की रहने में भी विकृतियां आने लग गईं, विरक्त लोग भी कौपीन त्याग कर मनमानी वेशभूषा धारण करने लग गए। ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी बैठे हैं, ऐसे संत सामने विराजमान हैं, अब इस प्रकार की रहनी वाले महात्मा भी दुर्लभ हो गए। हमें अपने सदाचार और अपने संस्कार के प्रति खूब दृढ़ आग्रह रखना चाहिए, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो ऐसी भगवान ब्राह्मणों की महिमा कह रहे हैं, पर ब्राह्मणों की महिमा इसलिए नहीं कही जा रही है कि ब्राह्मण अपनी महिमा सुनकर अहंकार में फूल जाएं, इसलिए कही जा रही है कि वे अपने स्वरूप को संभालें, अपने आप को सावधान करें। भगवान ने कितनी कृपा की है, हमको पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है। एक श्लोक आप सब कंठस्थ कर लो, बहुत सुंदर श्लोक है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम् क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ये ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कर्म करने के लिए नहीं मिला है, इसलिए मिला है कृच्छ्राय तपसे चेह। भोगों के त्याग में कष्ट होता है, क्योंकि भोग की स्वाभाविक प्रवृत्ति जीव में होती है, उसके त्याग से उसको कष्ट होता है। तो कष्ट पूर्वक, त्याग पूर्वक, तप पूर्वक अनंत ब्रह्म सुख का अनुभव करने के लिए पवित्र ब्राह्मण का शरीर मिला है। यह है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आप परम ब्रह्मण्य हैं, आपसे बड़ा ब्राह्मण भक्त और कोई दूसरा खोजने में कहां मिलेगा। अति धन्य गतमन्यु अज अमित मल विपुल महिमा अपारम। हे भगवान, आपको अति धन्य है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे बिंदु माधव भगवान, आपको अत्यंत धन्य धन्य है, धन्य है, धन्य है, आपको बारंबार धन्य है, आप धन्य है। क्यों धन्य है? और ध्यान से सुने, गोस्वामी जी कह रहे हैं आप परम ब्रह्मण्य हैं, इसलिए धन्य आती धन्य है। ब्राह्मणों के प्रति आपकी इतनी भक्ति है, इसलिए आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। गतमन्यु, आप में क्रोध है ही नहीं। भृगु जी परीक्षा करने गए, आपके वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया, लेकिन आपने क्रोध नहीं किया। आपने भृगु जी के चरण को गोद में रख लिया और कहा कि हे ब्रह्मर्षि, आपका चरण कमल बड़ा कोमल है, मेरा वक्षस्थल कठोर है, आपके चरण में चोट लग गई होगी, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान चरण दबाने लग गए। और भगवान कहने लगे कि आपने बड़ी कृपा की, ये लक्ष्मी जी मेरे वक्षस्थल में विराजती हैं। हमको मन में आता था कि लक्ष्मी जी स्वभाव से थोड़ी चंचल हैं, कभी कहीं कभी कहीं कहीं हमको भी छोड़ के न चली जाएं, लेकिन आपने अपने चरण की छाप लगा के पक्का कर दिया कि अब लक्ष्मी अविचल भाव से मेरे वक्ष में विराजेंगी। विप्र प्रसादात कमलावरो हूं, ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं लक्ष्मीपति हूं। हा हा, आप गतमन्यु हैं, अज हैं। सो अज भगति प्रेम वस कौशल्या के गोद, आप अज हैं, अजन्मा हैं, अमित बल अनंत बल है आप में, और विपुल महिमा अपारम, आपकी अनंत महिमा है, अपार महिमा है। हार केयूर करकमल में कंकण, रतन जटित आपकी मणियुक्त मेखला है, बड़ा सुंदर आपका कटिप प्रदेश है, और उसमें कौंधनी की बड़ी अद्भुत शोभा है। आपके चरणों में नूपुर, स्वर्ण में नूपुर विराजमान है। आप जब चलते हैं तो जैसे हंसों के जोड़े कलरव कर रहे हो, ऐसी सुंदर नूपुरों से ध्वनि निकलती है। ऐसे सुभग सर्वांग सौंदर्य वेशम, आपका सुभग अत्यंत सुभग सर्वांग है, नक्षिख आप परम सुभग स्वरूप वाले हैं, अत्यंत सौंदर्यमय स्वरूप आपका है, श्रृंगार आपका बड़ा अद्भुत है। और हे भगवान, सकल सौभाग्य संयुक्त त्रैलोक्य श्री, संपूर्ण प्रकार का सौभाग्य उससे संयुक्त आप हैं। ये संपूर्ण सौभाग्य के अधिष्ठात्री त्रिभुवन लक्ष्मी भगवती महालक्ष्मी आपके दाहिने ओर विराजमान हैं। तो हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि जिस काल में बिंदु माधव भगवान का स्तवन कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, उस काल में बिंदु माधव भगवान अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित थे। जहांगीर के काल में गोस्वामी तुलसीदास जी का भगवत धाम प्रयाण हुआ है, और औरंगजेब के द्वारा बिंदु माधव भगवान का मंदिर तोड़ा गया और उस स्थान पर मस्जिद बनाई गई, आज भी बनी हुई है पंचगंगा घाट पर। वहां जो मस्जिद बनी हुई है वो आज भी वही गर्भगृह स्थान है जहां बिंदु माधव भगवान विराजमान थे। बिंदु माधव भगवान की प्रतिमा को ब्राह्मणों ने अपने घरों में सुरक्षित कर लिया था, कालांतर में अहिल्याबाई होलकर ने पुनः उसे प्रतिष्ठित करके विराजमान कराया। आज भी भगवान विराजमान हैं, और जिस समय गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं उस समय लक्ष्मी जी दाहिनी ओर थी, इस समय वह स्वरूप नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मी जी दाहिनी ओर क्यों हुए, इसका भी एक बड़ा सुंदर भाव है। श्री रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी जी को दाहिनी ओर ही विराजमान करते, श्री जी को दाहिनी ओर, जानकी जी को, राधा रानी को, लक्ष्मी जी को बाईं ओर नहीं रखेंगे, दाहिनी ओर रखेंगे। भाई दाहिनी ओर क्यों रखते हैं? बोले दाहिनी ओर इसलिए रखते हैं कि कर्म कांड की विधि है, यज्ञादि कर्म में जब पति दीक्षित होता है तो पत्नी वामांग में नहीं होती, कहाँ होती है? दाहिने अंग में होती है। तो भगवान श्री हरि एक यज्ञ में दीक्षित हैं, तो यज्ञ में निरंतर दीक्षा लिए रहते, तो यज्ञ कभी पूरा नहीं हुआ और कभी उसकी पूर्णाहुति होने वाली भी नहीं है। वो अखंड अहर्निश यज्ञ चलता है, उस यज्ञ में दीक्षा लेने के कारण लक्ष्मी जी दाहिने ही रहती हैं। वो कौन सा यज्ञ है? बोले प्रपन्न जन परित्राण यज्ञ, शरणागतों के परित्राण का जो यज्ञ है उसकी दीक्षा लिए हुए हैं। तो यज्ञ में दीक्षित है तो श्री जी दाहिने रहेंगी, और श्री जी की कृपा के बिना जीव की शरणागति सफल नहीं होती, इसलिए श्री जी दाहिने में विराजमान होकर के जीव का पुरस्कार कर रही हैं। ये भाव है। श्री दक्षि दिशि रुचिर बारिश कन्या बसत विबुधापगा निकट तट सदन वर। आपका सदन वर मंदिर गंगा जी के तट पर, बिल्कुल तट पर ही आज भी भगवान बिंदु माधव विराजमान है। नयन निरखन्ति नरतेति धन्या। ऐसे बिंदु माधव भगवान का जो अपने नेत्रों से दर्शन करते हैं वे धन्य नहीं अति धन्य हैं। भैया काशी जाओ तो बिंदु माधव भगवान का दर्शन जरूर करना चाहिए। दास तो प्रायः जाता है, जब भी भगवान विश्वनाथ अवसर देते हैं तो हम बिंदु माधव भगवान का दर्शन करने जरूर जाते, बड़े प्यारे दर्शन है बिंदु माधव भगवान के। हे प्रभु आप कैसे हैं? अखिल मंगल भवन निविड़ संशय समन दमन ब्रजनाटवी कष्ट हरता। आप संपूर्ण मंगल के भवन हैं, सारे संशयों का समन करने वाले हैं, दुख रूपी जंगल को समाप्त करने वाले, दमन करने वाले हैं, और महाराज संपूर्ण कष्टों का हरण करने वाले हैं। विश्व को आपने ही धारण कर रखा है, सारे जीव जगत के आप परम हितैषी हैं, आप अजित हैं, विश्वधृत विश्वहित अजित गोतीत। इन प्राकृत इंद्रियों की गति आप तक नहीं है, फिर भी आप कृपा करके सगुण स्वरूप में इनको अनुभूति प्रदान करके धन्य करते हैं। ऐसे हे शिव कल्याणकारक, विश्व पालन करने वाले, हरण करने वाले विश्वकर्ता, हे ज्ञान वैराग्य और विज्ञान और वैराग्य की निधि, अणिमादि सिद्धि आपके चरणों में उपस्थित हैं। ऐसे ऐसे हे प्रभु आप ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य के भंडार हैं, अणिमादि सिद्धियों को देने वाले बड़े दानी हैं। हे भगवान मुझे और न कोई रिद्धि चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न मोक्ष चाहिए, यह संसार रूपी सर्प हमें निगले जा रहा है, इस संसार रूपी सर्प से मैं अत्यंत भयभीत हूँ, आप कृपा करके हमारी इस संसार सर्प से रक्षा कीजिए। यहाँ महाराज जी बड़ी सुंदर बात है, यहाँ अंतिम में कहते ग्रसित भव ब्याल अति त्रास तुलसीदास त्राही श्री राम उर्गारी आनम। बिंदु माधव भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अंतिम में कह रहे हैं श्री राम। देखो हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, बहुत से लोगों के मन में दुराग्रह रहते हैं और लोग उनके मन में दुराग्रह पक्का भी कर देते हैं, उनके किसी खंडन मंडन में भी हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन हमारी विनम्र प्रार्थना है श्री रामकृष्ण नारायण में भेद मत मानो। भगवान के किसी स्वरूप में भेद गोस्वामी जी स्वीकार नहीं करते। विनय पत्रिका को महाराज जी उठाओ तो रामकृष्ण नारायण में भेद तो नहीं है, हरि और हर में भी भेद नहीं है, अभेद रहित उपासना। इसलिए महाराज जी पाही राम रूपी भैरव रुद्र, भैरव का स्तवन करके भी उनको राम जी का स्वरूप कहते हैं, शंकर जी को भी राम रूप मानते हैं। यही है भाव, सब में अपने आराध्य का दर्शन, सब में अपने इष्ट का दर्शन, राम कृष्ण नारायण में अभेद का दर्शन, यही गोस्वामी जी का सिद्धांत है। तो यहाँ हे श्री राम रूप बिंदु माधव, आप कृपा करो, ये संसार रूपी सर्प के भय से हम अत्यंत भयभीत हो रहे हैं, आपको कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। त्राही श्री राम उर्गार यानम, आपका जो यान है ना वाहन, वे गरुड़ जी उनका नाम है उर्गारी। उर्गारी माने उर्गा नाम अरिही, उर्षा गच्छन्ति ते उर्गाहा, जो छाती के बल से खिसक खिसक के चलते सर्प, उन सर्पों के अरि गरुड़ जी हैं। और गरुड़ जी के आने पर ही सर्प भाग जाते हैं, सर्प वहां रहते हैं, गरुड़ जी की गंध पाकर सर्प भाग जाते हैं। मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे बिंदु माधव भगवान, हे राम जी, आप गरुड़ पर विराजमान होकर मेरे निकट आ जाइए, यहां भी शरणागति है। कल हमने कहा था भक्ति है साधक का, जीव का चलकर भगवान तक पहुंचना, और शरणागति है भगवान का चलकर जीव के निकट तक आना। हे भगवान, आप गरुड़ पर विराजमान होकर हमारे निकट आकर दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए, आपको कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। आप गरुड़ पर बैठकर आते ही संसार सर्प का भय तो समाप्त हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। घड़ी अपने मुकाम पर पहुंच गई है, 1 बजे तक का समय है, और इस पद का स्मरण करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और कल 62वें पद का स्मरण हम करेंगे, इसमें भी गोस्वामी जी ने बिंदु माधव भगवान का ही स्मरण किया। इहे परम फल परम बड़ाई, नख सिख रुचिर बिंदु माधव छवि, निरखही नयन अघाई। इस पद की चर्चा हम कल करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सियाराम, जानकी बल्लभ सीताराम, जानकी बल्लभ कमला बिमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, उनके साथ पधारे हुए श्रद्धेय स्वामी जी, सभी संतों को, पूज्य पद्मेड़ा महाराज जी को, परमहंस जी को, सबको हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं।